प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रश्न। प्रिय प्रिंसिपल, NCERT के प्रोफेसर अनिल सेठी ने एक चर्चा में मुझे बच्चों की परवरिश के बारे में अपने विचार बताए। उनका शिक्षा से सीधा सादा संबंध है। उनके अनुसार माता पिता अपने बच्चों से अक्सर वैज्ञानिक प्रश्न पूछते हैं। मिसाल के तौर पर, पूरी जब तेल में तली जाती है तो वो क्यों फूलती है? पानी में तलने पर ऐसा क्यों नहीं होता है? या इंद्रधनुष कैसे बनता है? फिर उन्होंने बेंगलोर में अपने एक मित्र के बारे में बताया। उनके 13 बरस की बेटी है। जब वो बेंगलोर जाते तब अपने मित्र की बेटी से मिलते और उससे बातचीत करते। वो उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछते, तुम कौन हो? वो उत्तर देती, मैं छात्र हूँ। फिर वो दोबारा पूछते, तुम किस तरह की छात्र हो? जिसका वो उत्तर देती, मैं बहुत मेहनत तो नहीं करती हूँ, पर अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हूँ। फिर वो उससे ईमानदारी का मतलब बताने को कहते। ईमानदारी का जवाब मिलने के बाद वो उससे दोबारा पूछते, पर क्या तुम लड़की नहीं हो? वो उससे सहमत होती। वो फिर उससे पूछते, इसका मतलब है कि तुम एक ईमानदार छात्रा हो? लड़की उनसे सहमत होती। वो फिर उससे पूछते, क्या तुम बेंगलोर में रहती हो? उत्तर में लड़की हाँ कहती। तो फिर वो उससे पूछते, पर क्या तुम भारतीय नहीं हो? जिसका जवाब मिलता, हाँ मैं साथ में भारतीय भी हूँ। तब वो कहते, अच्छा फिर इनमें से तुम कौन हो? बेंगलोर की निवासी, भारतीय, लड़की या छात्रा? इस संवाद से वो लड़की को सोचने के लिए बाध्य करते। उस लड़की ने अपने माता पिता से कहा, अनिल अंकल मुझसे बहुत रोचक प्रश्न पूछते हैं। भारत पाक स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के दौरान मैंने NCERT के भूतपूर्व निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार से छात्रों के लिए एक सत्र लेने की विनती की। बातचीत और चर्चा में एक बात सामने उभर कर आई। ज़्यादातर भारतीय पाकिस्तान देश से नफरत करते हैं, पर पाकिस्तानी लोगों को चाहते हैं। फिर चर्चा का मुद्दा बना, पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान देश से किस तरह भिन्न हैं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस प्रश्न को छात्रों के सोचने विचारने के लिए छोड़ दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के छात्र अगर इस प्रश्न पर मनन चिंतन करें तो कितना अच्छा हो। मेरा कहना है कि बच्चों से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वे अक्सर वैज्ञानिक प्रकृति के सवाल होते हैं। समाज विज्ञान से संबंधित प्रश्न हम कभी क्यों नहीं पूछते? इसे अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि हम बच्चों से उनके समाज के बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं। यहाँ उसका एक उदाहरण है। कितने पालकों ने अपने बच्चों से इसमें से एक भी प्रश्न कभी पूछा होगा? तुम्हारी माँ किचन में काम करती है, पिताजी क्यों नहीं करते? घर का काम करने वाली नौकरानी गरीब क्यों है, हम क्यों नहीं? भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सड़कों पर इतने गड्ढे और खड्डे क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों से वैज्ञानिक प्रश्न अधिक पूछते हैं और अगर उत्तर सही मिलते हैं तो हमें गर्व होता है। तब हम सोचते हैं कि एक दिन बच्चा वैज्ञानिक बनेगा और देश की समस्याओं का निदान करेगा। एक बात तो सच है, बच्चा ज़रूर बड़ा होगा। वो एक दिन शायद पानी में पूरियां तलने का तरीका भी खोज निकालेगा, पर वो देश की सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाएगा। एक अन्य रोचक बात है, हम अक्सर वही प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर हमें पहले से ही पता होते हैं। तथ्यों पर आधारित प्रश्न जिनके सही सटीक जवाब भी होते हैं। इसलिए हम जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी पूछते हैं वे भी तथ्यात्मक प्रकृति के होते हैं। किस वर्ष या किसने बनाया? उदाहरण के लिए, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस अध्यक्ष बने, या मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? पर सामाजिक विज्ञान की सुंदरता तथ्यों से परे होती है। जहां विज्ञान के तर्क तथ्यों पर आधारित होते हैं, मिसाल के लिए इंद्रधनुष के पीछे का तर्क, वहीं सामाजिक विज्ञान के तर्क तथ्यों पर आधारित न होकर गतिशील होते हैं। मिसाल के लिए 1857 के विद्रोह की असफलता के पीछे के तर्क। हम सामाजिक विज्ञान में गैर तार्किक प्रश्न पूछने से हमेशा कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उत्तर बहुत अलग अलग हो सकते हैं। यह भी संभव है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर किसी को पता ही ना हो। अक्सर हम प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें पहले से ही उनके उत्तर पता होते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हम पूछने से इसलिए डरते हैं क्योंकि कई सवालों के सही उत्तर अक्सर हमें पता ही नहीं होते। हम वे प्रश्न नहीं पूछते जिनके जवाब हमें नहीं पता हों। जब तक हम अनउत्तरित अनजान सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक इंसानी ज्ञान भला कैसे आगे बढ़ेगा? हम लगातार उन्हीं प्रश्नों को दोहराते हैं जिनके उत्तर पहले से ही सबको पता हैं। फिर भी ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान के गैर तथ्यात्मक प्रश्न पूछकर आप बच्चों को खुद उनके मौलिक उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह बच्चे नए ज्ञान का निर्माण करेंगे, नहीं तो बच्चे विश्वकोश समस्त ज्ञान का गोदाम बनने को मजबूर होंगे। विश्वकोश मुझे अपने स्कूली दिनों की याद दिलाते हैं। वे बच्चे होशियार और अकलमंद माने जाते थे जिन्हें दुनिया के सभी देशों की राजधानियां और मुद्राओं के नाम मुँह जुबानी याद होते थे। यह बच्चे प्रश्न उत्तर स्पर्धाओं क्विज कॉन्टेस्ट्स में झटपट उत्तर देते थे। क्या यह बच्चों की होशियारी है? मुझे इस पर शक है। मेरी मित्र जया एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। उनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो वो उसे आसानी से विश्वकोश में ढूंढ सकता है। अब उसे गूगल पर खोजा जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी इंसान के दिमाग में यह सब जानकारी भरी भी हो तो उससे समाज को क्या फ़ायदा होगा? यह बिल्कुल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भरे डेटा जैसा होगा। इसलिए प्रश्न उत्तर स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे खास होशियार और मौलिक नहीं होते हैं। तब से मुझे प्रश्न उत्तर स्पर्धाओं से एक प्रकार की नफरत हो गई। इंसानों की अकल को मापने का यह एक बेहुदा पैमाना है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। प्रसिद्ध क्विज मास्टर डेरेक ओब्रायन और सिद्धार्थ बसु मेरे मत से ज़रूर असहमत होंगे, पर वो चाहे क्विज जैसी स्पर्धाओं की कितनी भी तारीफ क्यों ना करें, मैं उनके मत से कभी सहमत नहीं होऊंगा। आखिर क्विज डेटा को जल्दी से पेश करने की क्षमता है, इससे मैं सहमत हूँ। P4 कंप्यूटर P3 कंप्यूटर की अपेक्षा जानकारी या डेटा को अधिक तेज़ी से प्राप्त कर पाता है। पर हम मशीन हैं या इंसान? हम मशीन नहीं हैं, क्योंकि हम प्रश्न पूछते हैं और जब पुराने प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाता है तब हम नए प्रश्न पूछते हैं।